Kia Stonic taniej o 2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia, the power to surprise. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińscy śledczy mają dostęp do czarnych skrzynek samolotu, który rozbił się pod Teheranem. Amerykanie ogłosili nowe sankcje wobec Iranu. Samochód dostawczy zniszczył bramę kancelarii prezydenta w Warszawie. Ukraina uzyskała od Iranu dostęp do czarnych skrzynek i szczątków samolotu, poinformował o tym szef ukraińskiego MSZ-u Wadym Prystyjko. Ukraińcy nie ogłosili na razie swojej wersji przyczyn katastrofy, choć wśród dopuszczonych jest również atak rakietowy. Przedwczoraj ukraiński Boeing rozbił się po starcie z lotniska w Teheranie. Zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi, łącznie 176 osób. Szef ukraińskiego resortu dyplomacji zaznaczył, że około 50 ukraińskich specjalistów, którzy znajdują się w Teheranie, współpracuje z Irańczykami w pełnym zakresie. Jak dodał, oprócz dostępu do fragmentów rozbitego samolotu, ukraińscy specjaliści uzyskali dostęp do zapisów z czarnych skrzynek oraz zapisów rozmów wieży kontrolnej. Jak dodał, dowody są analizowane i Ukraina nie wyklucza żadnej z wersji zdarzeń. Wadym Prystajko dodał jednak, że jeśli wersja z zestrzeleniem samolotu się potwierdzi, wówczas Kijów będzie dochodził odszkodowań. Tymczasem wczoraj władze Kanady oświadczyły, że według danych ich wywiadu samolot został zestrzelony, najprawdopodobniej przypadkowo za pomocą rakiety ziemia-powietrze. Tymczasem światowe media donoszą, że z miejsca katastrofy zabrano niemal wszystkie fragmenty samolotu, a rejon zdarzenia otwarty jest dla osób postronnych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Stany Zjednoczone ogłosiły nowe sankcje wobec Iranu. Wymierzone są one w kilka gałęzi irańskiej gospodarki oraz przedstawicieli rządu w Teheranie zaangażowanych w niedawny atak na amerykańskie bazy w Iraku. Dodatkowe amerykańskie sankcje gospodarcze uderzą w kilka sektorów irańskiej gospodarki, m.in. tekstylny, budowlany, wydobywczy i stalowy. Sankcje są elementem naszych wysiłków zmierzających do zatrzymania działań terrorystycznych irańskiego reżimu, mówił podczas konferencji prasowej w Białym Domu sekretarz handlu USA Steven Mnuchin. Amerykańskie sankcje obejmą także 8 funkcjonariuszy irańskiego aparatu bezpieczeństwa oraz wojskowych. Prowadzili oni działalność terrorystyczną oraz kampanię destabilizacji Bliskiego Wschodu oraz świata, dodał sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że celem sankcji jest zmuszenie Iranu do porzucenia programu nuklearnego i zaniechania agresywnych działań. Pompeo powtórzył, że powodem ataku rakietowego na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego były informacje wywiadowcze wskazujące na to, że planował atak na amerykańskie obiekty, w tym ambasady USA na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Samochód dostawczy uderzył w bramę kancelarii prezydenta. Inspektora Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji mówi, że doszło do tego przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że całe ciężarówki prawdopodobnie wycofując na ulicy Wiejskiej uszkodził bramę wjazdową do kancelarii prezydenta. Nikomu nic nie stało. Kancelaria prezydenta znajduje się w sąsiedztwie Sejmu. Ponad 1 600 000 uczniów z 7,5 tysiąca szkół rozpoczęło ferie. Jako pierwsi odpoczywają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. To pierwsza z 4 tur ferii zimowych. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska podkreśla, że jak co roku resort przygotował bazę wypoczynku, w której rodzic może sprawdzić, czy dziecko bezpiecznie wypoczywa. Podajemy, gdzie ten wyjazd będzie zorganizowany, w jakim terminie i pojawia nam się informacja o tym, czy organizator zgłosił ten wypoczynek do bazy. Na stronach MEN jest także poradnik bezpiecznego wypoczynku z informacjami na temat tego, jak przygotować dziecko na wyjazd. To kilka przydatnych informacji dotyczących chociażby tego, w jaki sposób spakować dziecko na wyjazd, o czym warto pamiętać. Warto też przypominać dziecku o telefonach alarmowych. Pierwsza tura ferii potrwa do 26 stycznia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie. Na wschodzie, w centrum i południowej połowie kraju przelotne opady deszczu. 3 stopnie w Rzeszowie, 6 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No

Witam serdecznie w kolejnej audycji w nowym roku. Jazz fajny jest. Wojtek Mazowiecki, Ewa Redel przy konsolecie i Piotr Kordaszewski. Dobry wieczór. Jak się państwo mają w tym nowym roku? Mam nadzieję, że dobrze. I karnawałowy czas pożytkują państwo bardzo, bardzo przyjemnie. Proszę pisać, już jesteśmy na Facebooku i na Instagramie. Wojtek Mazowiecki, oficjalne kanały już są otwarte dla państwa. Będziemy tam dyskutować sobie o tym początku tego roku. Ciekaw jestem, jakich płyt się państwo spodziewają dobrych w tym roku. Na co państwo czekają? Na przykład takie pytanie na otwarcie. Na otwarcie nam zagrał Joe Armond Jones, pięknie. Artysta wydający dla londyńskiej oficyny Bronzewood Records, prowadzonej przez m.in. Charlesa Petersona i jego współpracowników. Bardzo kreatywny pianista, klawiszowiec też można by było tak powiedzieć o nim, ale wspaniale obsługuje takie stare instrumenty jak Rhodes, Wurlitzer, używając czasami do tego klasycznych efektów pogłosów taśmowych, ale i nowoczesnych również czasami. W każdym bądź razie każdy skład, w którym gra, na przykład Ezra Collective, i kiedy słyszymy piano, to jest od razu zastanawiające. I za to go sobie bardzo cenię. Polecam również państwu wszelkie wydawnictwa. Pod koniec roku ukazał się jego nowy album w Bronzewood Records z taką kosmiczną, piękną okładką. Wow. Na winylu. Wiadomo. Kochamy płyty winylowe. A tą państwo pokochali od pierwszego usłyszenia, można by było powiedzieć. I cały czas się z nami ta piosenka jakoś chce spotykać po prostu. I tak, żeby właśnie wprowadzając ten nowy rok, przypomnieć sobie najlepsze chwile, wziąć z nich energię i cieszyć się nowym, to będzie znowu w Jazz Fajny jest Coco Roco, Abuzey Junction, a więc nasz wspólny, ulubiony utwór. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Abbey Junction. Kokoroko. Jazz. Fajny jest. Piękne są te nuty. Cudowne. Uwielbiam je. Jak Państwu po raz pierwszy w 2020 roku zagrały. Czekam na Wasze komentarze. Na Facebooku, Instagramie i spieszę z kolejną piękną muzyką, bardzo mocno kojarzoną ze sceną londyńską, bo będzie to Nubli Garcia z Londynu, ale będzie przewodził Mackaya McRaven, Suit House. Macaya McRaven, jego utwór Sweet House w Jazz Fajny Jest, z gościnnym udziałem Nubli Garcia, londyńskiej wspaniałej saksofonistki, która już też zachwyca nas teraz swoimi solowymi projektami i czekamy na kolejne z utęsknieniem, zresztą na Macaya McRavena również, choć ten artysta płodny jest i co chwila zarzuca nas swoimi ciekawymi produkcjami, bo też sam zabiera się za to. To jest bardzo, bardzo ciekawe i wydaje mi się bardzo istotne. To zalupowanie tutaj też było użyte klasycznie. To jego, no, to jego taki znak rozpoznawczy. Macaya McRaven zadebiutował chyba, no to był taki album w każdym razie, który go wyniósł na szerokie wody. In the Moment w roku 2015. To był zapis z 28 koncertów i wybrane z tych improwizacji najlepsze fragmenty, polupowane, popuszczane jakieś fragmenty improwizacji. No, tam było 19 chyba utworów z tego. No i on cały czas jest wierny tej swojej, swojemu pomysłowi na produkcję. Urodził się w Paryżu, to ciekawe, w roku 1983, ale od 2007 roku mieszka w Chicago i jest związany z tamtejszą sceną jazzową. Sam mówi o sobie, że ukształtował go Archie Sheep, Marion Brown, Yosef Latif i cały hip-hop. I to słychać w jego uderzeniu i jego pomyśle w ogóle nagranie. Ja miałem okazję go widzieć ostatnio na Church of Sound w Londynie razem z Szabaką i trzeba powiedzieć, że to jest ciekawe, jak konsekwentnie groove'em improwizuje ten producent i perkusista. Wspaniale. Idźmy dalej w tej audycji. Kolejna rzecz, jaką mam dla Państwa przygotowaną, jest również z Londynu. Tak jakoś po raz kolejny w zasadzie szykuje się taka audycja kumulująca no w zasadzie najciekawsze elementy, które przywoziłem z Londynu Państwu do Jazz Fajny Jest. I choć teraz nadal jeszcze przebywam w Los Angeles, skąd serdecznie Państwa pozdrawiam i jestem z Wami teraz cały czas na Instagramie i na Facebooku, gdzie możemy sobie podyskutować. W każdym bądź razie za chwilę już wracam i będziemy mogli spotykać się na żywo. To mnie zawsze bardzo, bardzo cieszy. Ale dalej idąc tą dzisiejszą ścieżką Jazz Fajny Jest po londyńsku i po Londynie w zasadzie, to natrafiamy na, że tak powiem, mistrzów i królów w zasadzie tej sceny, a na pewno jeden z nich tak nazwany jest już na całym świecie. Mowa oczywiście o saksofoniście Shabaka Hutchins i grupa Sons of Kemet. Mm-hmm. No, Londyn w pełnej krasie. Sons of Kemet w Jazz Fajny Jest. Dziękuję Państwu za wszystkie komentarze. Jak zwykle zapytam, skąd Państwo słuchają dzisiaj audycji Jazz Fajny Jest? Bo ja już, jak mówiłem, z Los Angeles. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. I skoro już sięgnęliśmy po londyńską klasykę i dzisiaj jest tak londyńsko, to popatrzmy również w przyszłość, bo o to zawsze nam chodziło, żeby odkrywać tutaj w audycji Jazz Fajny Jest nowe rzeczy, żeby cieszyć się odkryciami, jakimiś młodymi ludźmi też, którzy szukają pomysłu, jak zaciekawić samych siebie na początku oczywiście, ale później kolegów, przyjaciół, organizatorów i słuchaczy swoimi dźwiękami, nowymi dźwiękami. A więc będzie po raz kolejny nowość w Jazz Fajny Jest. Still Moving, prosto z Lanquility. Świetnie brzmiące trio. Jak byłem w sklepie w Londynie, to kiedy słuchaliśmy tej muzyki i leciała z głośników, natychmiast kilka osób zamówiło ten album przy nas. Także duże gratulacje zarówno dla zespołu, jak i wytwórni, która go wydała, Lanquility Records, przypominam. Still Moving w Jazz Fajny Jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, przyznają państwo, nieźle to brzmi jak na debiutantów, którzy na razie wydali tylko epkę w wytwórni Lanquility Records, którą, przypomnę, prowadzą panowie pochodzący z Polski, ale mieszkający na co dzień w Londynie i tam bardzo mocno zakorzenieni w środowisku DJ-skim, zajmują się również wydawaniem płyt. Do czego jeszcze dziś wrócimy, bo wielki sukces ich płyty Koncert z Kalisza Sun Ra. To jeszcze dzisiaj wybrzmi na pewno, choć we fragmencie Children of the Sun. Ten klasyk naszego wielkiego mistrza Sun Ra. Ale Still Moving, bardzo obiecujące trio, przyznają państwo. Warto będzie ich obserwować, a teraz warto wyposażyć się w ich piękny album na winylu. A teraz przejdziemy dalej i to będzie Nubli Garcia i Contemplation. No, tak będziemy wyciszać. No chyba, że... No nie, to już dzisiaj nie będziemy do tańca grać. Karnawał w zasadzie wszędzie dookoła, więc my trochę w kontrze. Będziemy kontemplować. A pomoże nam w tym 26-letnia saksofonistka z Wielkiej Brytanii, Nubli Garcia, którą artykuł w Jazz Forum mogą państwo przeczytać na stronie internetowej również, jak zaczęła się jej przygoda z muzyką. I Nubli Garcia odpowiada: zaczęłam w bardzo młodym wieku, gdy miałam około 4 lat od nauki na różnych instrumentach. Na początku były to skrzypce i fortepian. Grałam wtedy muzykę klasyczną, później przyszedł saksofon i wtedy dołączyłam do różnych grup muzycznych, z którymi zaczęłam grać jazz. Tak mówi Nubli Garcia, której posłuchamy tu i teraz w Jazz Fine Jest. Thank you.